Nie mam określonej wiary i nie cierpię z niej braku. Nie mam w garażu Ferrari, czy mam tam zwłoki łaków. Nosferatu, mój atut to bycie ziomkiem, który wierci dziurę we łbie i pije mózg przez słomkę. Zarażam trądem, to zabójczy jak kobry. A ty wybałuszasz gały, jakby wypadł ci odbyt. Nasi ludzie to łotry, mam prostą matematykę. Typie chirurgiczne cięcie od jaj po gdykę. Piję wyskokowy likier i muszę cię oświecić, że jestem przeciw temu, żeby słuchały mnie dzieci. Dzisiaj bajkowy krecik trafi do sokowi rówki, a jego linia życia będzie prosta jak równik. Mam okrutny styl, gram w Zośkę Płodem i słucham przy tym metalu jak ten typ, co ruchał Dodę. Odejdź jeśli masz problem, może z drapacza chmur skoczyć mi z otwartym ryjem na sterczący chuj. To zbiór chorych wierszy, które są tak słodkie, że kobiety będą przy nich wciskać srąb w zalotkę. Uderzenie młotkiem w twój pusty łeb. Familia tapla się w twoich flakach. Mam teksty napisane alfabetem zodiaka. Nie ma miejsca dla atrap, w górę łapy to napad. Czarna plaga, masowa zagłada, pieśni kata. Brain dead familia tapla się w twoich flakach. Mam teksty napisane alfabetem zodiaka. Nie ma miejsca dla atrap, w górę łapy to napad. Czarna plaga, masowa zagłada, pieśni kata. Wielu mówi, że pewnie jestem chory umysłowo, a jeśli ktoś mnie słucha, to ma też coś z głową. Grzeszę mową, grzeszę myślą i uczynkiem. Jeszcze nie zdjęłaś spodni, a już w chacie śmierdzi tyłkiem. Sprawdź moją nawikę i bądź jednego pewien, że jestem mechaniczną piłą wśród nierycznych drewien. Boisz się Love Forever? I słusznie, skurwysynu, siedzę pod twoim łóżkiem. Rusz się, biorę na cel wszystko, co ucieka. Na bicie i dekach kreon tnie jak maczeta. Płynie czerwona rzeka, w plecach sterczy, czekam. Ćwiartuję i siekam już od prawie trzech dekad. Zegar cicho tyka, jestem bombą na lotnisku. Jestem hukiem eksplozji i rażącym światłem błysku. Ty chłystku, jestem zaprzeczeniem pacyfizmu, personifikacją grzechów, za które umierał Chrystus. Ze ścisku sideł już się nie wyliżesz i trudno się spierdala skacząc na jednej girze. Ja wytropię cię jak wyżeł, zgniotę drugi piszel, to moja prosta taktyka, dopadam i niszczę. Brain dead familia tapla się w twoich flakach. Mam teksty napisane alfabetem zodiaka. Nie ma miejsca dla atrap, w górę łapy to napad. Czarna plaga, masowa zagłada, pieśni kata. Brain dead familia tapla się w twoich flakach. Mam teksty napisane alfabetem zodiaka. Nie ma miejsca dla atrap, w górę łapy to napad. Czarna plaga, masowa zagłada, pieśni kata.